بعض طلباء کے نزدیک درس نظامی کی سنت کی ویلیو کم ہو گئی ہے، اس لیے وہ میٹرک اور انٹر وغیرہ کی سنت حاصل کرنے کے لیے امتحانات میں دلچسپی لیتے ہیں، ایسے طلباء کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ یہ اس طرح کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو میرا خیال ہے گھر والے مجبور کرتے ہوں گے، ورنہ یہ کہ درس نظامی کی فضیلت کا تو اور اہمیت کا انکار تو غالباً ان میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، دینی علوم اپنی جگہ پر ان کی اہمیت برقرار ہے، دنیاوی علوم کو دینی علوم پر فوقیت نہیں دی جائے گی، مہربانی کر کے درس نظامی کرنے والے جو ہیں وہ اسی کو ذہن میں رکھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم کی طرف گھسیٹتا ہے تاکہ ہم دینی علوم کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، درس نظامی پر بھرپور توجہ دیجئے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔